राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम का मुख्य विषय है वासुदेव सर्वम। सब भगवत स्वरूप है, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति दोनों भगवान की है और एक भगवान है। एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति एक जीव एक भगवान। अपरा प्रकृति 8 और प्रकृति 9 एक भगवान 10 बातें हैं। ये सभी भगवत स्वरूप है। ये खास विषय है, उसको ठीक जानने के लिए गीता है। गीता को ठीक पढ़े दे गए तो मालूम हो गीता में क्या है। भगवान ने अपनी बात बहुत विलक्षणता से गीता में कही है, अपने आप को प्रकट किया भगवान ने। गुहयात गुहतरम मया विमर्शेता करो, ठीक समझ तेरी मर्जी उसे करो। भगवान के शरण होकर गीता का समझाता है तो समझ सकता है, अरे पंडित ही समझे नहीं समझ सकता। गीता के गहरे अर्थ हो पंडित जी नहीं समझ सकता, उसे शरण होकर जाना चाहे उत्कंठा हो तो भगवान स्वयं जनाते हैं, स्वयं कृपा करते हैं विशेषता से। इस वास्ते गीता अध्ययन करना चाहिए, गीता को पढ़े। गीता में बहुत बातें हैं, जीव कल्याण की बातें मुख्य हैं। कि संसार पढ़े तो फिर गीता पढ़नी चाहिए, गीता नहीं समझेगा। गीता स्वतंत्र पढ़ेगा, कुछ पढ़ना नहीं हुए वो पढ़े तो विशेष बुद्धि समझ में आएगी, और वो पढ़ देने से वही बात दिखेगी उनको जो उनके भीतर में जमी हुई बात है। जैसे दर्पण के सामने मनुष्य जैसा मुख करता है वैसे ही दिखता है, ऐसे ही जैसा अध्ययन है जैसा विचार है वैसे ही विचार गीता में दिखते है। द्वैत अद्वैत विशेषा द्वैत अद्वैत देवता द्वैत अत्यंत भेदा भेद आदि जितने भेद है वे स्वयं गीता में दिखे गए। इस वास्ते गीता का अर्थ वो समझे ठीक तरह से। गीता को विशेष समझना चाहे तो गीता दर्पण देखना चाहिए। गीता दर्पण एक पुस्तक है, उसको देखना चाहिए। उसमें बहुत गीता की बातें प्रकट की गई है। सच्ची बात है परमात्म तत्व की प्राप्ति करना मनुष्य जन्म की खास बात है। इसका कल्याण कैसे हो, जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाए। से मनुष्य जन्म मिला इसको जन्म मनुष्य का जन्म मिल गया, इसे गीता जैसा पुस्तक मिल गया। भगवान ने कृपा करके संयोग दिया है। तो ठीक तरह से पढ़ा हुआ था। भगवान के शरण हो जाओ, गीता में खास बात है शरणागति। सर्वतः गीता की शरण हो जाए तो आप से आप सब बताया जाती है, भगवान कृपा कर देते हैं उसको चाहते हैं, स्वयं कृपा करते हैं स्वयं, ऐसी बिल्ली से बात है। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, सबके लिए गीता माता है। जैसे माँ की कृपा संपूर्ण बालकों पर होती है, ऐसे भगवत गीता की कृपा भी संपूर्ण मनुष्यों पर विशेष है। सब जीवों पर है पर सब जीव समझ नहीं पाते, मनुष्य मात्र समझ सकते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सबके पूज्य जनों ने गीता को श्रेष्ठ बताया है। मेरी तो प्रार्थना है कि भगवान और गीता दो बात है, अतो एक ही समझो। भगवान ने अपना हृदय प्रकट किया है, गीता का महात्म देखा जाए तो महात्म के श्लोक गीता से ज्यादा है। कोई ग्रंथ ऐसा हमने नहीं देखा है कि जिसमें उसी महिमा वर्णन हो, महात्म ग्रंथ से भी विशेष। 18 अध्याय है पद्मपुराण में गीता की महिमा का, 18 अध्याय है, 18 अध्याय श्लोक श्लोक से ये याद नहीं है। करीब 1300 सात श्लोक 1300 सही है, गीता के महिमा के 1300 श्लोक, गीता ग्रंथ 7 श्लोक। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं गाया, आपने कोई देखा हो तो बताओ, अगर यूं करे शुरू कर देगा, हमने देखा नहीं। सभी तो मैं हूं नहीं, ये कहता है गीता के श्लोक ज्यादा है। अश्वमेध पर्व में अर्जुन ने फिर पूछा है तो भगवान ने वो ज्यादा मानु गीता है, 36 अध्याय है उसे, एक ब्राह्मण का दृष्टांत दिया है, बहुत विशेष बातें कही है, परंतु भगवद गीता के समान नहीं हुआ। यहाँ पर गीता अर्जुन की व्याकुलता थी, युद्ध करने से कुटुम्ब मरेगा, न करने से हार होगी, क्या क्यों करूँ न करूँ, युद्ध क्या होगा, ऐसे व्याकुलता। तो जैसे श्रोता व्याकुल होता है तो वक्ता उनके द्वारा विशेष बात कहता है, और खुशी से कहता है तो खुशी आती है अपन बात है। भगवद गीता में जहाँ भगवान ने पूछा है वहाँ कई विशेष बात है, जिसको ज्यादा नहीं कहना हो उसको ज्यादा नहीं कहा। जैसे मन के एकाग्रता के लिए गीता में दो श्लोक अर्जुन ने पूछा तो दो श्लोक भगवान ने कहा, बस जिस विषय को जानना चाहता है तो स्वयं कहा भगवान, तो सुन मेरे से। 7वां अध्याय में बहुत विशेषता कहा, गीता की टीका में 7वां अध्याय में उसका जो विषय होता है उसी में मैं दो कही है, मैं दो बार जानने के विचार नहीं करता। मेरी तो विशेषता से प्रार्थना है कि भगवान में लग जाओ, आप लग जाओ, सीख जाएगा। अरे से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए राम जैसे लगे रहो भाई, भगवान का नाम जपते रहो लग जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। आर्त होकर पुकारो भगवान को, भाव से पुकारे तो विलक्षण आ जाती है उसमें, अलौकिकता आ ही जाएगी, जरूरी आ जाएगी। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अगर नाश ही तब ही, जब ही तब ही है। कब नहीं है खुरो जन्मों के पाप सब दूर कर देते हैं। आप द्वार सर्व पापे विमोक्ष श्यामे, सर्व पापे विमोक्ष श्यामे, मां सुन चिंता मत कर, सब पाप से मुक्त कर दूंगा। विशेष खुशी पढ़ने के हो तो भी पता लगे क्या है गीता में, भगवान ने कृपा करी है, अलोक कृपा करी है। ग्रंथ गीता जैसा ग्रंथ कह दिया और अपने को पता लग गया गीता में ऐसी बातें हैं, ये मामूली बात नहीं है, बहुत विशेष कृपा है। अलोक कृपा है, प्रभु की कृपा बड़ी अलोक है, बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। जीव के उद्धार करने के लिए जिनको उद्धार करना है उस जीवों के वो लगन नहीं है जो लग भगवान के है, ये देखा है मैं। बच्चा माँ के बिना रह जाता है काफी, पर तो माँ से नहीं रह जाता बच्चे के बिना, ऐसे सब मम प्रिय सब मम बुझाए, भगवान ही सब बालक है। ईश्वर जीव अविनाशी, जितना होने पर भी देखते ही नहीं, उन्हें ख्याल नहीं करते, ख्याल करे गीता पढ़ ली बढ़ी थी याद कर रही है अर्थ बन दिया, गले उतर रहे गीता में गले, ऐसी बातों का विचार करते हैं तो भगवान की कृपा बहुत विशेष मालूम देती। कहां हमारे कहां भगवान, कड़ी जी जीव हम लोग, भगवान जीवों से सब अतीत के चिंता लग गई कैसे उद्धार हो जीव। गीता में लिख दी गई बातें गीता में मैं करें तो लोग सुन रही हूँ यार, पर वही सुन दे रही बस होता है लोग ठीक है। एक पंडित जी को गीता दी थी तो कुछ वर्षों के बाद मिला तो मैंने पूछा अब ये कुछ गीता कठिन विषय है कठिन देखा ही खो रही हूँ कह दिया वो पर कठिन बातें हैं, दर्शन ही नहीं किया गीता बस गए बताओ अच्छे पंडित थे कुछ कठिन मैं देख ही नहीं गीता देख ही नहीं। ये दो चार पृष्ठ भी देखा नहीं, ये बोलने से मालूम आता है। अच्छे पंडित है वैद्य थे दस दस है साधु के लेंगे गीता लेंगे पढ़ते हैं बहुत विचित्र बात है। पाप देह ही हमारी सोई, भगवान ने कहा है। इस मार्ग में पग धब देता है जो कृपा होती है भगवान ने। पाप देह ही मारी सोई, ये हमारी माता ही थी। पढ़े लिखे समझदार बातें बताते हैं, व्याख्यान देते हैं, लोग सुनाते हैं, परंतु मेरे उधर देखते ही नहीं। हमें आज सजाता नारायण नारायण नारायण नारायण।